Pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 2 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trudne warunki w Tatrach utrzymają się także jutro, ostrzegają ratownicy. 8 osób trafiło do szpitala po zderzeniu osobówki z busem w miejscowości Grodziec w Śląskiem. Hiszpańscy seniorzy wyszli na ulicę Madrytu, domagają się podwyżek. Nieczynna kolejka na Kasprowy Wierch oraz trasy narciarskie, a także wysoki trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Tak wyglądały dziś warunki pogodowe w Tatrach. Niekorzystne warunki według prognoz utrzymają się również jutro. Ratownicy Topru i władze Tatrzańskiego Parku Narodowego odradzają w ten weekend górskie wycieczki. Gdzie szczególnie trzeba uważać, o tym w relacji Bartłomieja Grzankowskiego. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, nieczynne są trasy narciarskie i nartostrady w Dolinie Goryczkowej i Gąsienicowej. Z powodu silnie wiejącego wiatru na szlaki mogą spadać gałęzie i drzewa. Najgorsze warunki są w wyższych partiach gór, gdzie został ogłoszony trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Do tego niski pułap chmur ogranicza widoczność. W dolinach szlaki są przetarte, ale miejscami jest bardzo ślisko. Lawinowa trójka została też ogłoszona na Babiej Górze. Wiatr w porywach wieje tam z prędkością nawet 100 km na godzinę. Zarówno na Babiej Górze, jak i w Tatrach podobne warunki są prognozowane na jutro. Nieznacznie zmaleje tylko wiatr. Bartłomiej Grzankowski, Radio Kraków. Trudne warunki do podróżowania są również w Pieninach. Szczególną uwagę należy zachować w wąwozie Homole oraz przy wejściu do wąwozu Szopczańskiego. 8 osób trafiło do szpitala po zderzeniu osobówki z mikrobusem w miejscowości Grodziec w powiecie bielskim w województwie śląskim. Poszkodowani doznali niegroźnych obrażeń. Do wypadku doszło przy ulicy Bielskiej. Jak informuje policja, kobieta kierująca samochodem Peugeot 206 utraciła panowanie nad autem, zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do zderzenia z autobusem, którym podróżowało ponad 20 osób. Kierująca Peugeotem była trzeźwa. Weterani Powstania Warszawskiego spotkali się z żołnierzami z batalionowej grupy bojowej NATO z Bymowa Piskiego. Noworoczne spotkanie kombatantów i żołnierzy stacjonujących w Polsce zorganizowała Polska Fundacja Narodowa. Jak powiedział podpułkownik Jerzy Majkowski, dzisiejsze spotkanie miało też charakter edukacyjny. Okupacja niemiecka, no to były rozstrzeliwania, łapanki, to wiadomo. A to jest mało znane na Zachodzie, ponieważ to są żołnierze zachodni. Wobec tego mamy tutaj misję pewną do spełnienia. Dowódca Chorwatów, kapitan Żejko Traczek, uważa, że to doskonała okazja, by lepiej poznać Polskę. Nasi żołnierze są ciekawi polskiej historii, dlatego myślę, że to świetnie. Świetna okazja, by dowiedzieć się czegoś więcej o kraju, w którym stacjonujemy. Spotkanie zostało zorganizowane po raz trzeci. Wzięło w nim udział około 80 żołnierzy z 5 państw. Przemysław Lis, Polskie Radio. Na koniec jeszcze w tym serwisie zagranica. Kilka tysięcy hiszpańskich seniorów przemaszerowało przez centrum Madrytu, żądając podwyżki emerytur. Do manifestantów przyłączyli się strajkujący od prawie 2 tygodni taksówkarze. Prowadzone od kilku miesięcy protesty starszych osób wynikają z niewielkich w ostatnim czasie podwyżek emerytur w Hiszpanii. Według demonstrantów waloryzacja emerytur powinna iść w parze z poziomem inflacji. Ich zdaniem podwyżka przewidziana grudniowym dekretem rządu jest niewystarczająca. Przewiduje ona średni wzrost o 1,6%. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport, Adam Malecki. Piotr Żyła tuż za podium konkursu lotu w Oberstdorfie. Zajął 4. miejsce, 6. był Kamil Stok, 16. Jakub Wolny, a 22. Dawid Kubacki. Zwyciężył Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Niemcem Markusem Eichenbichlerem i Austriakiem Stefanem Kraftem. Stok po zawodach w wypowiedzi dla portalu skijumping.pl opowiadał, jak okiełznał mamuta. Trudna bestia, ale robię co mogę, żeby się utrzymać w siodle. Nie zawsze się udaje, ale już pojedyncze skoki były naprawdę dobre. Ja się cieszę z tego sukcesu, że w końcu lecę prosto i pewnie w powietrzu, co dla mnie jest naprawdę bardzo zadowalające. Jak okiełznać stoki i tyczki, dobrze wie Michaela Schifrin. Amerykanka wygrała slalom Alpejskiego Pucharu Świata w Mariborze. W biatlonie sukces Kamili Żuk, która została wicemistrzynią świata juniorek. Mogła wygrać i powtórzyć sukces z zeszłego roku, ale zaliczyła wywrotkę i mistrzynią świata w sprincie została Ekaterina Bek z Ukrainy. W piłce nożnej w polskim meczu w Serie A gola strzelił Arkadiusz Milik, a Napoli wygrało 3-0 z Sampdorią. Poza Milikiem na boisku można było zobaczyć w akcji Piotra Zielińskiego, Karola Linette, Kowalskiego i Bartosza Bereszyńskiego. W Niemczech Robert Lewandowski też zdobył bramkę, anulowaną jednak po wideoanalizie, a Bayern Monachium 1-3 przegrał na wyjeździe z Bayerem Leverkusen. Lider tabeli Borussia Dortmund 1-1 zremisowała we Frankfurcie z Eintrachtem. Całe spotkanie w barwach Borussii rozegrał Łukasz Piszczek. W La Liga na Camp Nou Barcelona zremisowała 2-2 z Walencją. Teraz tenis stołowy. Natalia Partyka awansowała do ćwierćfinału prestiżowego turnieju w Montreux. W pierwszej rundzie po bardzo zaciętym spotkaniu 4-3 pokonała Li Ji. Z imprezą już po pierwszym spotkaniu pożegnała się Li Shan. W siatkarskiej plus lidze Oniko Warszawa do zera ograło Czerad Czarnych Radom. Z dobrej postawy drużyny cieszy się Bartosz Kurek. I zaczęliśmy ten mecz troszeczkę z obawą o naszą grę. Myślę, że to jest normalne. Szybko opanowaliśmy nerwy i potem już myślę, że kontrolowaliśmy to spotkanie. W innym meczu Indygpol AZS Olsztyn 2-1 wygrał z PGS Krą Bełchatów. Jeszcze 64. turniej o szable Wołodyjowskiego, zaliczany do cyklu Pucharu Świata w Szermierce, wygrał Eli Derszwitz. Lider światowego rankingu w finale pokonał Włocha Luke Curatoliego 15-9. Derszwitz jest pierwszym w historii amerykańskim zwycięzcą tego turnieju. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu na południowym zachodzie i zachodzie kraju przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. W Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim opady śniegu, nad ranem mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 0 do 5 stopni. Jutro na południowym wschodzie z kolei termometry pokażą nawet 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, wniósł, zawiesił i podłączył? Ci panowie z MediaExpert. I jeszcze do Wi-Fi go podłączyli. Kiedy? Teraz w MediaExpert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Nie wiem, co do domu. Nie wiem, Raz jeszcze w dzisiejszej liście osobistej Morawski, Waglewski i Nowicki, Hołdys. Przypomnę, że za tydzień o 20 w studio Osieckiej koncert grupy WW, która będzie grać swój najnowszy album. Trzy razy, a w zasadzie cztery razy A, jeżeli do tytułu tego utworu dopiszemy jeszcze wykonawcę. Utwór, który kończy płytę Gdynia, która nie doczekała się do tej pory reedycji i to tłumaczy urocze, choć niezbyt przeszkadzające w odbiorze muzyki Trzaski. Teraz płyta, która doczekała się reedycji, choć doczekała się reedycji z winyla na winyla. Ale ten pierwszy oryginalny jest w zasadzie nieosiągalny. To zasługa firmy w moich oczach, która wydała legendarny francuski album grupy Kryzys. Czego chcę, lecz oczy z drewna są. jestem sam w dolinie lalek. Zapach domowej kuchni. Nie, to tylko pachnie rzek. Lalki noszą w dużej bielicy. Zielonej, białej i różowej. Wiem czego chcę, lecz ich oczy z drewna są. Jestem sam w dolinie lalek. A teraz do reedycji sprzed kilkunastu lat i kilkudziesięciu lat dodamy jeszcze zupełnie nowe nagrania, które na płycie jeszcze się nie ukazały, plus rozmowę. Kolejki, gdy szkoda, kolejki w klinice i szare w ciemno. Gośćmi Trójki są darmozjadowie. No. Jarek i Piotr. Jarek ma na koncie kolekcję fajnych nazw zespołów. No było ich kilka rzeczywiście, od obciachu i większego obciachu poczynając. No. Kult, taka nazwa też. Czy wy zaczynacie tak naprawdę pracę nad jakimkolwiek wspólnym przedsięwzięciem od wymyślenia nazwy zespołu właśnie? I to ustawia wszystko łącznie z pracą? U mnie przynajmniej po trochu tak jest, bo jak słyszę nazwę i ona mi się podoba, to znaczy, że warto przynajmniej 5 minut temu czasu poświęcić. I jak się mile rozczaruję, to wchodzę w to całym sobą, dwiema nogami. Tak było w tym przypadku. Wiem o tobie, że jesteś Leonardo da Vinci polskiej sceny muzycznej, bo robisz równocześnie wiele rzeczy. Kim? To Michał Anioł mi nie pasował, dlatego wybrałem Leonarda, bo on też konstruował maszyny i coś tam. I tak dalej. Miłe porównanie. Piotr, a ty jak już masz jakiś cel, to koncentrujesz się tylko na nim? Nie. Mam bardzo dużo, podobnie jak Jarek, projektów i to chyba tak właśnie te bratnie dusze nas tak to połączyło. W dużym bałaganie lepiej mi się pracuje. Jest po prostu w pewnym momencie taki, przychodzi taki moment, w którym trzeba się spiąć, coś zrobić. I taką mam po prostu naturę. Nie lubię systematycznej raczej pracy, wolę pracować na ostatni moment. Czy to zawsze jest ryzyko tego typu przedsięwzięcie, że jest tak zwany kłopot wyboru? Terminy, obowiązki, koledzy naciskający z różnych stron, a tutaj panowie sobie wykoncypowali też z kolegami, jak rozumiem, własny projekt, teraz trzeba godzić różne interesy. No tak to po trochu wygląda, ale ja... Ameryki nie odkryję, jak powiem, że jeżeli mam niedoczas na karku i ten czas muszę dzielić na milisekundy i składać te klocki, to dużo lepiej się w tym wszystkim czuję i odnajduję, niż kiedy ten czas mi przez palce przecieka. Kiedyś mistrzem świata byłem w cedzeniu czasu przez palce i marnowaniu go, ale w pewnym momencie postawiłem taką tamę dość mocno i ona na razie szczelna jest. Także wyrabiam się, a to, że go mam coraz mniej, zwłaszcza w tym okresie, w sensie w tych dniach, w których rozmawiamy, to tylko mnie bardziej mobilizuje do tego, żeby zakazać pęgawy jeszcze bardziej orać. Z przekąsem zauważę, że w dzisiejszych czasach pewnie większe pieniądze byś zarobił na korepetycjach z właściwego wykorzystywania czasu niż z grania muzyki. Być może. Coaching podobno bardzo popłaca. U nas także? Gdzie? W Polsce. A tak. Dobre pieniądze, naprawdę. Można się przeflancować w każdej chwili, rzucić to wszystko i jechać w Bieszczady. To pamiętacie moment, w którym ta nazwa Darmozjady została przypieczętowana? Nie za bardzo, szczerze mówiąc. Myśleliśmy sobie o tym, jaką nazwę może mieć projekt punk rockowy w dzisiejszych czasach, tak żeby od razu potencjalny słuchacz mógł wiedzieć, czego się spodziewać. No i uznaliśmy, że to jest taka nazwa, która pasuje bardzo dobrze do koncepcji zespołu, która pasuje dobrze do muzyki, którą wykonujemy, a jednocześnie też do naszego artystycznego, próżniaczego stylu życia. Czy w waszym przypadku punk to jest po prostu pewna stylistyka, pewna forma, pewna wspomnieniowa sytuacja, czy to jest też stan umysłu, tak jak u zespołów, które mają 70-letnich członków i dalej wyglądają tak samo jak kiedy mieli 22? To jest chyba przede wszystkim stan umysłu, dlatego że stylistyka punk rockowa, punk rock jest rodzajem buntu. To po prostu jest buntem, jest niezgodą na zaistniałą sytuację i tak naprawdę stylistyka punkowa się zmieniała też na przestrzeni lat. Zmieniała się tak, jak zmieniały się czasy. A mentalność punkową można przyczepić do paru do ludzkości. Innych gatunków muzyki też. No tak, bo to jest cecha człowiecza po prostu. Nie zgadzać się na tą sytuację. Gdybyśmy się muzycznie zgadzali przez cały czas, byśmy żyli w takim stanie konformizmu, to byśmy cały czas słuchali Ireny Santor. A jak przy całym szacunku dla Ireny Santor. Oczywiście, jak największe. A jak w waszym przypadku, każdego z osobna, flirt z punkiem od najmłodszych lat wyglądał? No, u mnie to było tak, że ja przerabiałem te lekcje po swojemu i sam sobie te ścieżki wytyczałem, bo Po trochu zazdrościłem i zazdroszczę kolegom, którzy dostawali takie korepetycje, wspomniałeś, lekcje darmowe od swoich braci, sióstr, rodziców, co dobre, co niedobre, co warte, a co nie warte słuchania. Ja musiałem to wszystko na sobie przetestować, nikt mi podobnych rzeczy nie podsyłał i słuchałem na początku, kiedy ta świadomość moja jakoś tam wzrastała, wszystkiego, od sasa do lasa i w pewnym momencie z tej gąbki już bardzo mocno nasiąkniętej wycisnąłem taką esencję i stwierdziłem, że najpierw punk rock, a później było ska, później było rocksteady, reggae i jak wiemy akurat flirt muzyki punkowej z reggae jest bardzo mocny. To jest to, co mi najbardziej odpowiada i w tym zacząłem siebie odnajdywać też jako muzyka. Właśnie do tej pory tak to zostało. Piotr? U mnie to była socjalizacja wtórna. To była szkoła, środowisko, w którym się wychowywałem. To była muzyka, której wtedy słuchaliśmy. To było to w latach 90. To było odkrywanie tego, co było w latach 80. Następnie szukanie, czy punk rock na świecie w tamtych czasach był do siebie podobny. Nie był. Każdy z nas potem szukał sobie z tych znajomych jakiejś drogi, która mu się bardziej podobała. Ja poszedłem bardziej w ekstremalne formy punk rocka. Uważam, że black metal norweski jest również po prostu punk rockiem z tamtego regionu. Tak samo jak parę garażowych zespołów z lat 60. Tak jest. I podobnie jak Jarek, przefiltrowałem to i znalazłem to, co mi się w tej muzyce podoba. Prostota, rock and roll, bezkompromisowy rock and roll, bo wydaje mi się, że punk rock jest, jeżeli można stylistycznie go jakoś określić, to jest bezkompromisowy rock and roll. Pytanie jest z gatunku mistyczno-zaczepnych, ale czy myślicie, że to, że rozmawiamy w tej chwili o tym, co obecnie robicie i jest to właśnie tego typu historia i ja czytam miesiąc temu, że zreaktywował się zespół The Specials. Jak zobaczyłem ich na zdjęciach, to trochę się zdziwiłem, że to oni. Jerry Dammers, ale rzeczywiście jednak troszkę inaczej wygląda. Teraz zresztą płytę wydają. No właśnie, mówię, że zreaktywowali się i nagrali nowy album, więc okazuje się, że jest taka teoria, że pewne rzeczy wracają. falami i że to nie jest przypadek, tylko jest to jakoś mimo wszystko uwiązane do sytuacji geopolitycznej na świecie i paru innych rzeczy. Bez dwóch zdań. Ta nowa płyta zresztą jest mocno polityką przepełniona i to nie tylko tą brytyjską. Tak, pierwszy singiel między oczy, tak. Tak. Wydaje się w ogóle, że punk rock wzrasta w momencie, w którym czujemy się zbyt wygodnie. I obecnie na świecie dzieje się bardzo wiele niepokojących rzeczy, można to powiedzieć. A przez cały czas przekaz, w którym się poruszamy, ten między nami, daje taką iluzję złotego wieku, osiągnięcia wszystkiego. To jest moment, kiedy zazwyczaj dzieje się coś bardzo złego. I być może punk rock wtedy potem w takich momentach musi wzrastać, żeby wskazać ludziom, że nie jest tak doskonale. I może to nie jest złota epoka, bardziej złoty nocnik, jeżeli już coś. Mój kolega, jak mogę dwa słowa do tego, kiedyś powiedział, że punk rock już miał dobre lata za sobą i zaczął zjadać trochę własny ogon, tak w latach 90. i na przełomie milenium tego. I że najlepszą drogą dla niego do tego, żeby w ogóle wrócić, byłoby to, żeby go totalnie zdelegalizować, żeby on szedł z powrotem do podziemi, był muzyką nielegalną wręcz i dopiero później tam to, co nielegalne, się przebije przez to i wydostanie na zewnątrz, to będzie to, o co wszystkim chodziło. No, na szczęście się tak nie stało, choć nie wiem, czy to nie byłaby paradoksalnie dobra recepta. Czy w niektórych krajach to by nawet jest stosowane. Chyba tak. Są jeszcze takie kraje. Natomiast no, my z tym, z czym przychodzimy, to właśnie mówimy, że jest jeszcze parę rzeczy na tym świecie, bo nasz punk rock i to, co chcemy nim przekazać, to jest też pewna forma ekspresji, ale to jest też żywa treść, która musi do ludzi trafić. A ona nie zawsze jest zgrzebna, a prawda piękna i wylukrowana. W naszym wypadku jest dość mocno chropowata. A zawężając w tej chwili na chwilę świata tego sprawy wielkie do samej muzyki, nie wydaje wam się też, że zatarcie się w ostatnich kilkunastu latach totalnych granic między muzyką jako formą sztuki, a rozrywką jako rozrywką, która nie jest formą sztuki. Nie jest to zabronione prawnie, więc można, tylko trzeba, dobrze by było gdzieś te rzeczy rozróżniać, że to może być też reakcja na uprzemysłowienie muzyki. No, staram się dobierać tak słowa ostrożnie. Czy uprzemysłowienie. Jest też tak, że to zatarcie jest teraz moim zdaniem nie tylko na płaszczyźnie muzycznej, ale w ogóle wizualnej. Zespoły teraz próbują grać bardzo teatralnie. To jest takie... wydaje mi się, że wynika to z tego, że współczesny odbiorca potrzebuje więcej bodźców niż odbiorca kiedyś. I to, nie wiem, moim zdaniem to nie idzie w dobrą stronę. Co ja jako człowiek wiekowy mogę od razu porównać do tego, że bądź stylistyka punkowa była też reakcją na to, jak rockowcy zaczęli pisać koncerty fortepianowe i przedstawienia teatralne. Tak, mniej więcej w ten sposób. Czyli wszystko wraca, bo ja jako nie poskromiony Beatle fan twierdzę, że Beatlesi w klubach Hamburga też grali muzykę punkową i to zdecydowanie, co pokazano bardzo pięknie w filmie Backbeat, gdzie grała czołówka muzyków z Dave'em Grohlem i tam jeszcze paroma innymi, którzy jak oni zagrali te stare rock and roll, to się okazało, to jest punk po prostu najczystszej wody. Nawet o tymśmy mówili. Moim zdaniem nawet ideologicznie jest to punk, bo Beatlesi zdekonstruowali muzykę popularną w tamtym momencie. Zupełnie ją rozłożyli na części i złożyli ją na nowo. A na świecie w owym czasie też wrzało w latach 60., czyli wszystko się zgadza. Za bardzo się zgadzamy, jak na rozmowie o muzyce punkowej. Powinniśmy się trochę pokłócić. Troszkę mnie to niepokoi, że taka pełna zgoda tutaj między nami. Może punk rock może ktoś wyjdzie. Funkcją społeczną. Może się pojawia w pewnym momencie, ponieważ ma do wykonania, nazwijmy to mesjanistycznie, pewne zadanie czasowe. Zdekonstruować i... Kiedyś pytałem takiego pana, co się nazywa dr Wingding. On jest DJ-em, ale też twórcą ska, reggae, rocksteady. Czy w swoich numerach, w swoich piosenkach nie dobrze by było ruszyć kilku kwestii społecznych? Że to jest doskonały, w sensie reggae, rocksteady, doskonały nośnik do tego, żeby ludziom powiedzieć coś więcej niż tylko, że jest słoneczna Jamajka i generalnie fajnie jest się pobawić. On powiedział, nie ma sensu, a to było dobrych naście lat temu. To muzyka ma być zabawą i do tego ma tylko służyć. A wszystko, co ponad, zostawmy innym politykom, dziennikarzom i tak dalej. Spotkałem się z nim niedawno, zupełnie zmienił zdanie. Zupełnie zmienił zdanie i zupełnie inaczej teraz podchodzi do tego. Nagrał numery mocno codziennością przepełnione i to tą taką właśnie nie ze słonecznej Jamajki, ale raczej z deszczowego Londynu i Berlina, brunatnego po trochu. I to, musiał z przykrością przyznać, że się mylił. Ja już wtedy podskórnie to czułem, że to troszkę za mało. Powiedzcie jeszcze teraz, bo nie bardzo mi się kojarzy, mówiąc szczerze, muzyka punkowa z plikami w chmurze. Powinniście wydać pocztówki dźwiękowe albo single winylowe. Jak z waszymi planami, bo muzyka jest, ale jak z waszymi planami wydania płyty, no i ewentualnie z koncertami? Zastanawiamy się teraz właśnie nad tym. Z koncertami to oczywiście chcemy koncertować i jak tylko wydamy płytę, to zaczniemy ją promować koncertami. Natomiast jeżeli chodzi o samo wydanie płyty, no właśnie, myślimy o wydawcach, ale czy to jest teraz konieczne, czy wydawca bardziej nie przeszkadza niż pomaga? I skłaniamy się na razie ku temu, żeby tylko dystrybucję dopuścić większą, ale samemu wydać tą płytę. Niezależnie zupełnie. Polecam wam patent z pocztówką dźwiękową, bo przecież to może być pocztówka, która ma tylko kształt pocztówki, a tam jakiś kod do ściągnięcia muzyki, ale formę zachowaną. Na oryginalnych polskich pocztówkach dźwiękowych zawsze była jakaś pani w stroju ludowym z barankiem, albo Wawel, dzwon Zygmunta. To bardzo pasuje jako kontrast do muzyki. Jak najbardziej. No, uderza pan a propos dzwonu Zygmunta, miły redaktorze, w tony, które już i my troszkę przeczesujemy. Mniej więcej to nam chodzi po głowach. O! Trafiłem. Spotykamy się za czas jakiś, zobaczymy, co dzieje się wokół i co dzieje się u was. Darmo zjadę. Przyjdziemy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobra. Starszy o lat dwa, ona kwiatem niewinności, on nad głową wyrok ma. Na bazarze przy Szembeka sztuki majchra uczył się, a jej ojciec warzywami tam handlował. Miłość młodych zakazana, w cieniu markiz napotkana. Piękna tak i smutna tak, jak samo życie. Hej dziewczyno, spójrz na mnie. Przypomnij chłopca ci nieszczęśliwego, białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Wyrok Granda wnet wydała, gorszy niż ciupagi los, że z dziewczyną poszedł gruchać, kiedy Granda szła na sztos. Na bazarze przy Szembeka smutny się dopełnił los. przepełnione tą miłością serce wbił się majchra cios. Miast pomnika pod markizą uwięziona po dziś dzień, a gołębie milczą wciąż, jak to gołębie. Hej dziewczyno, spójrz na misia, on przypomnij chłopca ci nieszczęśliwego, białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Gdzieś w czasie rozmowy pojawiło się nowe nagranie The Specials. Obiecaliśmy? To gramy. There are no rocks that run. I ponieważ Brian Eno nie doczekał się dzisiaj swojego kącika, to na przeprosiny na koniec coś jednak z nim i z Davidem związanego. Bardzo dziękujemy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Do usłyszenia. Thank you.